billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin ve lahirin ve şefi'il müznübin tacir-u usina ve tabibi kulubina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâh ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal idâ eredte emren fetedebber akıbetehu ve inkâne hayren femdihi ve inkâne şerren entehi. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev Cemakal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah iki can saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet okuyup taallüm etmek, tefeyyüz etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olmak üzere ve onun cümle ashabı güzünlüğünün etbaının hasreten Peygamber Efendimizin vekilleri ve varisleri ve ümmetin mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin, salihlerin, evliyaullahın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ve hasreten beldemizi fethedip bize yadigar ve emanet bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ve mübarek ordusu mensubu gazilerin, şehitlerin, içinde ibadet ettiğimiz şu camiyi bina etmiş olan ve zaman zaman tamir edip genişletip hizmette devamını sağlamış olanların ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye kitabı yazan, hadis-i şerifleri toplayan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursevi hocamızın, bu hadis-i şerifleri nakil ve rivayet eden ravilerin, alimlerin, fazılların, kamillerin ruhları için, bizim de dünya ve ahiret saadet ve selametimiz için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup ruhlarına bağışlayıp öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şeriflerin Arapçalarını merak edenler olur, kaynaklarını merak edenler olur. Onlar için banta da geçsin diye söylüyoruz. Bu hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 29. sayfasındadır. Birinci hadisten itibaren aşağıya doğru okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Geçen hafta 28. sayfayı bitirmiştik. Birinci hadis-i şerifi İbn-i Mübarek rivayet etmiş. Abdullah İbni Misver radıyallahu anh'ten. Tabi önce ravisi değil de kitabında derc etmiş olan bu Abdullah İbni Mübarek'i çok seviyorum. Yani insan herkesi sever de bazılarını da tanıyınca daha çok sever. Yani tanımadığı pek çok iyi insan da olabilir de ama tanıdıklarından bazısını çok sever. Yani gönlü akar böyle ona, çok sever. Bu Abdullah İbni Mübarek bizim için örnek bir insan. Nasıl örnek bir insan? Dört dörtlük bir insan. Dört dörtlük tabiri bir musiki tabiridir ama yani %100 çok güzel bir numune. Mübarek bir insan. Babasının adı gibi kendisinden var. Kendisinin adı Abdullah, babasının adı Mübarek ama mübarek oğlu Mübarek yani. Çok Allah şefaatine erdirsin. Bu şahsın hayatını tanımanızı isterim. Bu şahsın hayatını gençlerimiz örnek alsın. Neden? Bir kere bu zat birinci sınıf silahşör. Şövalye, kahraman. Şövalye tabi, şövalye Hristiyanların. Onlar da batıl dinlerine hizmet edeceğiz diye teşkilatlar kurmuşlar. Asırlar boyu devam etmiş. Onların da tarikatları var kendilerine göre. Mezhepleri var kendilerine göre. O kendi tarikatları, mezhepleri içinde göğüslerine haç işareti yapıp bizim dedelerimize çok saldırmışlar, çok savaşlar yapmışlar. Haçlı savaşları diyoruz. O Rodos şövalyeleri falan var. Onlar belli tarikatların müntesipleri onlar. Hristiyanların belli yollarının şeyleri. Kimisi Fransisken papazı, kimisi efendim daha başka böyle isimleri var. Efendim yani bellerinde silah, göğüslerinde haç, kilisenin adamı yani. Savaşçı yani. Müslümanlarla savaşıp Müslümanları yok etmeye uğraşmışlar. Bizim dedelerimiz de kimseye aldırmamış. Can verirse şehit oluyor, memnun. Yenerse gazi oluyor, galip oluyor, gene memnun. Bu işte zarar yok. Neresinden baksan her ikisi de kar. Onun için salıvermişler hatta. Aslan yürekli Richard diye adlandırılan bir şey var. Efendim İngiliz şövalyesi adam toplamış gelmiş Kudüs'e filan. Bizim şey efendim yenmiş onu, Müslümanlar yenmiş. Komutan onu salıvermiş. Demiş seni salıyorum. Sen demiş iyi savaşçısın, meşhur bir insansın. Seni bağışladım, git memleketine dön demiş. Daha başka ordular topla gene gel demiş. Yani seni salıyorum, bir daha bana, benimle savaşma filan diye de tenezzül de etmiyor. Çünkü biz yaptığımız işi Allah için yapıyoruz. Müslümanın 24 saati ibadettir. Sadece camideki zamanı ibadet değildir. Sabahleyin besmele çeker, şu benim çoluk çocuğuma helal lokma kazanayım, kimseye muhtaç etmeyeyim, kazandığım paraları da efendim fazlasını da hayır hasenat yaparım, sadaka-i cariyem olur, efendim cami yaparım, çeşme yaparım diye besmeleyi çeker, işine gider, sabahtan akşama ibadette gibi sevap kazanır. رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Alışverişten, efendim, ticaretten dolayı Allah'ın ibadetinden kalmaz. Öyle mübarek insanlar. Evlenir, sevap kazanır, ticaret yapar, sevap kazanır, gaza eder, sevap kazanır, camiye gelir, sevap kazanır, uzlete çekilir, sevap kazanır, halvete girer, sevap kazanır, zikir yapar, sevap kazanır. Müminin uykusu bile ibadettir. Mümin yatsı namazından sonra abdestini alıp yatar, uyur, bütün gece ibadet etmiş, sevabını yazar Allah'ım. Sabahla yatsı namazını camide kılar, bütün gecesini gündüzünü ibadet etmiş gibi Allah sevap yazar. Bizim dinimiz cevher. Bulunmaz bir cevher. Doldurmuşuz ceplerimizi cevherlerle. Her tarafımız cevher dolu, kıymetini bilmiyoruz. Şimdi Abdullah İbni Mübarek'ten açıldı. İyi insanların anıldığı yere rahmet inermiş. Zaten Allah'ın rahmetinin indiği yer ibadethaneler, camiler. Zaten ama bir de iyi insanları anıyoruz. Bu benim babamın oğlu mu? Değil. Sizin tanıdığınız bir insan mı? Değil ama Allah için seviyoruz biz bunu. Allah için sevmek de sevap. Allah için sevmek de sevap. E hocam hep sevelim o zaman herkesi. Yok, Allah için kızmak da sevap. Sevmek de var, kızmak da var. Müslümanlık tek taraflı değil. Topal değil Müslümanlık. Çolak değil. Müslümanlık iki taraflı. Allah için sevmek var, Allah için kızmak var. Mümin kardeşine yumuşak davranmak var, edepsiz kafire sert, kahramanca durup diretmek var. İslam böyle. Hakkı dobra dobra söylemek var, kendi haklarını icap ederse affetmek var, bağışlamak var. Ama adaleti yerine getirmek için santim milim yerinden oynamamak. O da İslam'da. O da İslam'da. Padişahı eğer Allah'ın hükmüne razı olmazsa hançerlerim diye minderinin altına hançer saklamış olan kadılar yetişmiş bizim ecdadımızın içinde. Hele bir dinlemesin padişah Allah'ın hükmünü, nasıl hançerlerim onu diye şuraya hançer saklamış minderin altına. Onun için İslam iki taraflıdır. İslam hayat dinidir. İslam palavra dini değildir. İslam edebiyat dini değildir. İslam efendim diyorlar ki Hristiyanlık sevgi diniymiş. Peki sevgi diniydi de Haçlılar niye üstümüze saldırdı? Niye buraları yaktılar, yıktılar? Sadece bizi yakıp yıkmadılar. Bizans'ta şeyler varmış o zaman. Ortodoks Hristiyanlar varmış. Daha İstanbul fethedilmeden önce gelmişler Haçlılar, bir girmişler buraya. Ayasofya'yı bile soyup sovana çevirip götürmüşler. Altın heykelleri, bilmem neleri, her şeyleri almışlar efendim. Yallah gitmişler. Hristiyan Hristiyanı. Hani Hristiyanlık sevgi diniydi? O işin propaganda tarafı, laf tarafı. Hele sen bak bir gör bakalım misyonerlerin başka ülkelerde yaptıklarını. Ne kadar Hristiyanların ne kadar zulümler yaptıklarını. Bir gör. Bak Türkiye'de geçen gün gazetede gözüme takıldı da laf lafı açıyor. Yani gözünü açıp da insan kendisi kafasını çalıştırırsa çalıştırır muhterem kardeşlerim. Çalıştırmazsa önüne gelen onu aldatır. Şimdi bizim memlekette anarşi oluyor diye kıyameti kopartıyorlar. İnsan hakları filan diye. Efendim yurt dışına. İsviçre'nin Bale şehrinde efendim yılbaşında Türkler bir kahvede toplanmış. 40-50 kişi. Ondan sonra oraya silahlı soyguncular gelmiş. Hepsini yatırmış. Soymuşlar. Nerede olmuş bu? İsviçre'nin Bale şehrinde. Yani Güneydoğu Anadolu'da değil. Demek ki onlar da anarşiyi engelleyemiyorlar yerine göre yani. Ama niye bizim Türkler orada soyuldu? Yılbaşında eğlenmeye gider misin? O anarşisti gönderen Allah Celle Celaluhu cezalandırmış. Allah cezalandırmış. Her şey Allah'tan. Fayda da Allah'tan, zarar da Allah'tan. Hayat da Allah'tan, ölüm de Allah'tan. O ayrı. Kendileri başkalarını öldürürler, öldürürler, öldürürler, öldürürler, öldürürler, şey yok. Efendim ama Müslümanlar bir şey yaptı mı hop ayağa kalkarlar, gazeteler yazar, radyolar yazar, söyler, efendim dünyayı yerinden oynatırlar propaganda gücüyle. İslam öyle değil. İslam dobra dobra bir din, hayat dini. Evet, sevgi var. Kime karşı? Hakka karşı, hayra karşı, Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, Kur'an'a karşı, imana karşı, mümin insanlara karşı sevgi var. Sevginin yanında ne var? Buğuz da var, düşmanlık da var. Kime karşı? Arsıza karşı, yüzsüze karşı, hırsıza karşı, kafire karşı, edepsize karşı, zalime karşı. Bak cihadın en kıymetlisi ne diyor? Zalim sultanın huzurunda hak sözü söylemek diyor. Söyleyebiliyor musun? Katılmış kaç kişi bilmem neredeki bilmem hangi toplantıya? Efendim harp olsun mu olmasın mı? Hepsi boyun eğmişler, olsun. Çıksana söylesene Müslüman Müslümanla harp etmez diye. Söyleyememiş. Nerede cihat? Kimi aldatıyorsun? Niye Müslüman Müslümanla harp etmez diye çıkmadın? Olmaz, bunu sulhen halledin. İslam ülkeleri harap olacak. Niye demedin? Bak bütün Irak harap oldu. Hala çocuklar ölüyor şeyde. Harbi sulhen önleseydin. Tedbirleri öyle yapsaydın. Harp istemiyoruz deseydin. Harp kararı almayı politik kuvvetler insanları topluyor. Hocaları, hacıları yurdun içinden dışından bizim memleketten de delegeler gitmiş. Herkesi topluyor. Efendim işte bilmem Saddam küvete saldırdı, harp edelim. Edelim. Edelim. El cevap edelim. Edelim ama kalkıp da bir söylesene olmaz. Müslüman Müslümanla harp edemez. Bunun bir delili yok, mesnedi yok. Ben buradan bir kurşun attığım zaman, bir Müslüman kardeşimi öldürdüğüm zaman ben katil olurum. Ölen de öldüren de cehenneme gider. Olmaz böyle şey. Desene. Denmez. Neden? Ortam müsait değil. Öyle şey olur mu? İslam'da her şey dobra dobra. En kuvvetli cihat o oluyor. Öyle serbest yerde, dağ başında, piknik meydanında, efendim şeyde, o zaman cihat yapıyorum demek o kolay. Hadi bakalım orada söyle. Onun için şimdi bu mübarek saat Mübarek, Abdullah İbn-i Mübarek. Çok sevdiğim için her fırsatla bir yerini getirip anlatıyorum cemaate. Mecmualarımızda da hayatı hakkında biraz bilgiler çıktı. Ama ben hayatını bir kitap haline getirip de böyle neşretmeyi de istiyorum şahsen. Birisi çıksa yapsa iyi olur. Bazı kardeşlerimiz leblemeden leblebiyi anlıyor. Bizim ağzımızdan bir söz çıktı mı bakıyorum hemen yapmışlar getiriyorlar. Gençlere dedim ki şu takvayı bir öğrenin. Hatta her biriniz takva konusunda bir kitap yazsın dedim. Çünkü yazarken öğrenir insan. Takvayı iyi öğrensinler diye. Kaç tane çocuk güzel dosya kağıdı, tez hazırlamış. Buyurun hocam dedi. Kimisi özür diledi, geç getirdim hocam diye. Takva ile ilgili birer dosya getirdiler. Kimisi anlıyor. Yani anlıyor ve dinliyor ve tutuyor. Abdullah İbn-i Mübarek bir numaralı mücahit. Silahşör. Çarpışmış. Ama sıradan bir çarpışma değil. Hani ben de giderim savaşa. İki tane kılıç ben vururum. Karşımdaki düşman benim kılıcımı yere düşürtür. Kalkanımı parçalar, beni tepeler. Neden? Ben acemiyim. Ben savaşı bilmiyorum. Bu öyle değil. Bu Abdullah İbn-i Mübarek yani film kahramanı gibi, resimli roman kahramanı gibi bir kimse. Önüne kim çıkarsa deviren bir insan. Birisini deviriyor, ikincisini deviriyor, üçüncüsünü deviriyor, dördüncüsünü deviriyor. Öyle bir insan. Silahçı. Bir. En başta gelen vasfı bu değil. En başta gelen vasfı hadis alimi. Muazzam hadis alimi. Devrinin İslam aleminin şark tarafının en büyük alimi diye tanınmış. Alim. En büyük alim. Çok güzel hadis kitapları toplamış. Bak bir hadisini bizim Gümüşhaneli hocamız onun kitabından almış. Abdullah İbni Mübarek'in kitabından diye. Kitab-ı Zühdü ve Rakaik diye bir eser yazmış. Efendim, alim. Ondan sonra eşsiz, emsalsiz bir cömert adam. Cömert olmadan da şey olmuyor. Cömertliğin üç çeşidi var. Mal cömertliği, ten cömertliği, can cömertliği. Mal cömertliği, mal veriyorsun. Al kardeşim diyorsun, cebine koyuyorsun, bağış. Ten cömertliği, hizmet. Vakit veriyorsun, gayret veriyorsun. Pervane gibi dönüyorsun, hizmet ediyorsun. Bir arkadaşımız bir yere gitmiş, oradan medihnamesi geldi, sevindim. Pervane gibi hizmet etmiş, herkesin gönlünü kazanmış. Aferin. Derviş hizmet ehlidir. Üçüncüsü can cömertliği. Gerekirse canını da verirsin. Allah yolunda. Savaş oldu, çarpışma oldu, canını verirsin. Ne olacak? Can zaten bir emanet. Allah yolunda vermeyeceksin de nerede vereceksin? Acıyorum. Şeyde savaş, kavga olmuş. Bilmem hangi gazinoda, yılbaşı gecesinde, efendim içki masasında birisi ötekisini öldürmüş. Acıyorum. İşte can verişin bir tarzı. Yazık. Yılbaşında, içki masasında, içkili gazinoda, haybeye gitti Niyazi derler ya hani, ne şehit oldu ne gazi, haybeye gitti Niyazi derler. Tekerleme olarak söylüyorlar. Haybeye gidiyor. Haybe ne demek? Boş, zarar. Haybeye gitti. Neden? Camide ölseydi, camide ölmenin bir şerefi var, şeyi var. Allah yolunda ölseydi şehit olacaktı, hesap sorulmayacak. Normal eceliyle ölseydi gene nötr bir şey olacaktı. Sen içki masasında öteki masayla kavga et efendim şey. Çok Allah'a sığınmamız lazım. Allah cümlemize hüsnü hatimeler nasip etsin. Amin. Şimdi bu zat-ı muhterem hem büyük alim, hem cömert, hem kahraman, mücahit. Demek ki mal cömertliği var, ten cömertliği var, can cömertliği. Hepsi var. Çünkü anlamış İslam'ın ruhunu, anlamış, veriyor. İnsan kendi kazandığı parayı niye versin başkasına ya? Vermez. Aptal mı? Ben kazandım, ben ter döktüm, herkes çalışsın der. Avrupa öyle diyor. Kapitalist sistemde öyle diyor yani. Herkes kazansın, bana ne diyor? Babasına vermiyor. Kimseye vermiyor. Alman usulü diyor, bilmem ne diyor. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kazandığımızı veriyoruz. Ramazan geldi mi, ooo beleşten yaşarsın. Hiç masraf etme, gel bizim camiye. Efendim git başka yere. Efendim herkes sofrasını açıyor, buyurun diyor, yemek veriyor. Diş kirası da verirmiş paşalar eskiden. Biz o kadar cömertlik yapamıyoruz. Gelene ağzın yoruldu, benim yemeklerimi yedin diye. Yani senin dişlerini ben kiralamış olayım, al şu kadar da bahşiş. Para da verilmiş. Diş kirası diye adı da öyle, latifesi de öyle. Yani cömert, aynı zamanda büyük mutasavvuf. Abdullah İbni Mübarek, yani derviş, yani marifet ehli yani takva ehli bir insan, maneviyat yolunda yani arif yani evliyadan, o tarafı da olur. Hem evliya, hem komutan, hem kahraman, hem alim, hem zengin, hem cömert, daha ne istiyorsun? Yani keşke hep böyle olsak. Müslümanların hepsi keşke böyle olsa, kim durur karşısında o zaman İslam aleminin? Kimse duramaz. Böyle bir insan, hadis-i şerifi oradan aldığı için ben ilk önce onun hakkında izahat verdim. Allah bizi de cömert etsin. Allah bizi de takva ehli eylesin. Allah bizi de efendim mücahit eylesin. Allah bizi de alim, fazıl, kamil kul eylesin. Allah böylelerinin şefaatine nail eylesin. İmam-ı Azam Efendimizin de elini öpmüş yani. Onu da görmüş. Babası getirmiş Küfe'ye filan. Küçükken bu zat-ı muhteremi İmam-ı Azam Efendimizin de duasını almış bir kimse. Böyle bir zat. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu hadis-i şerifte rivayet edildiğine göre? Şimdi konuya geliyoruz. Abdullah İbni Mübarek'e biraz ilginiz çekilsin diye anlattık size. İşte evlatlarımızı böyle yetiştirelim demek istedik. Kendimiz de olabilirsek böyle olalım demek istedik. Şimdi rivayet edilen şeye geliyoruz. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İzâ eredte emren fetedebber tedebber akıbetehu. Bir işi yapmak istediğin zaman, herhangi bir iş, herhangi bir faaliyet, illa ticari iş değil, herhangi bir gün, senin günlük hayatında herhangi bir teşebbüsün. Mesela diyelim ki filanca hastayı hastanede ziyaret edeyim mi etmeyeyim mi? Bu da bir faaliyet yani. Herhangi bir iş dediğimiz zaman ticari işi kastetmiyoruz yani. Günlük hayatında insanın yapabileceği her şey. Emr bu yani iş. Herhangi bir iş. Yoksa şey değil, ticari faaliyet de değil sadece. Herhangi bir işi yapmak istediğin zaman fetedebber akıbetehu. Akıbetini tedebbür eyle. Akıbetini tefekkür eyle. Düşün. Tedebbere demek Arapçada arkasını düşünmek işin. Tamam ben bu işi yapacağım ama bunun arkasından acaba ne olur? Bir de sonucu hesaplayayım diye akıbetini düşünmek. Hani eline efendim kereste gelmiş marangozun. Şimdi ben bunu cart curt keseceğim ama bir bacağı kısa olur, orasına yetmez, burası hadi ziyan olur bütün şeyler. Önce bir şey yapılıyor yani. Oturuyor, bitiyor, ölçüyor, biçiyor. Terzi kumaşı masasının üstüne yayıyor. İlk önce sabunlu tebeşirle bir çiziyor. Şuradan keseceğim. Şurasından şunu çıkartırım filan diye. Yani kesmeden evvel kesersem ne olur diye bir hesap yapıyor. Ona göre bir çıkmaz kardeşim al bu kumaşını diyor. Sana bundan şey çıkmaz filan diyor. Her şeyi akıbetini düşünmek. Ben kalkacağım şimdi bu adama bağıracağım. İşin sonu ne olur? Şimdi ben bu adam bana beni sinirlendiren bir laf söyledi. Kalkayım burnunun ortasına bir yumruk vurayım. Ama sonu ne olacak? Sonu karakol. Ondan sonra ahirette de niye burnuna vurdun, efendim niye kanını döktün filan çeşitli şeyler var. Yapacağım bir işi yapmadan evvel akıbetini düşün. Akıbetini düşün. Yani prova ve proje. Önceden düşün. Feinkâne hayran femdihi. Eğer sonu akıbeti hayırlı olacaksa yap. Akıbet önemli. Sonuç önemli. Sen bir iş yapıyorsun, sonuç önemli. Ben şimdi savaşa gideceğim. Akıbeti ne bu işin? Belki ölürüm. O zaman gitmeyeyim. O zaman kaytarayım, kaçayım. Askerden kaçayım. Gitmeyeyim. İyi ama hepsini düşün. Eğer gidersen Allah yolunda savaşsa, savaştığın zaman ölürsen şehit olursun, kalırsan gazi olursun. Eğer gitmezsen, oradan kaçarsan, Allah yolunda bir savaşsa, en büyük günahlardan birini işlemiş olursun. Çünkü Allah yolunda olan bir cihattan kaçmak, el firaru yevme zahfi, savaş anında kaçmak en büyük günah. Bizim dedelerimiz hiç kaçmamış. Hiç kaçmamış. Arkasını dönmemiş düşmana. Yüzü daima. Gerilememiş yani. İnsan kaçarken arkasını döner düşmana. Öyle şey yok. Bir adım geri gerilememiş. Çarpışmış, çarpışmış, çarpışmış. Ölürse şehit olmuş. Kaçarsa hem günah hem de divan-ı harbe verilmek, muhakeme edilmek, asılmak vesaire filan. Yani şöyle. İçki içiyor. İçerken bir zevki var. Tabii haram içmemesi lazım ama içtikten sonra günahı var, cezası var. Arkasından mesela şeyde efendim araba kullanacak, arabayı çarptırır efendim, kaza yapar filan. Tabii adam sarhoşsa bile yok şimdi içmem diyor, araba kullanacağım. İçmem diyor. Neden? Akıbetini düşünüyor. Hayırsa işin sonu, akıbeti, yap o işi. Eğer hayır değilse fentehi. O zaman kes, bırak, yapma. Kendi kendini men et, yapmaktan vazgeç, yapma, bırak denmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize çok umumi, her işte kullanacağımız bir kaide söylemiş oluyor. Demek ki biz Müslümanlar şöyle bir düşünelim. Bir işi yapacağımız zaman önce niyet lazım. Bir işi yapıyoruz, neden yapıyoruz? Namazda niyet, oruçta niyet, her şeyde niyet lazım. İşlerde de niyet önemli. Sofraya oturduğu zaman efendim niyet ettim efendim yemek yemeye, kuvvet olsun ibadete taat ediyor mesela. Yemeği neden yiyor? İbadetime, taatime kuvvet olsun. Niyet. Başlarken evzü bir besmele çekip başlamak. Evzüyü niye çekiyor? Şeytan işin içine karışmasın. Ortalığı karıştırmasın, günaha döndürmesin diye. Ya Rabbi, şu mel'un benim işime karışmasın. Evzü billahi mineşşeytanirracim. Bu huzur-i ilahiden tart olurmuş, kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü kolay da değil yakayı paçayı kurtarmak ondan. Çare Allah'a sığınmak. O şeytanın racimden Allah'a sığınırım diyoruz. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah güç versin, kuvvet versin. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bu işi yapmamda yardımcı olsun demiş oluyoruz. Onun adıyla başlıyorsun. Ne güzel. İşe başlarken niyet edeceksin. Ondan sonra besmele çekeceksin. Tabii akıbetini düşüneceksin. Ondan sonra başlayacaksın. Her işimizi bu çizgiler içinde. Tabii işe başladığı zaman besmele çekecek. Bir, Allah'a hamd edecek. İki, Peygamber Efendimiz'e ve âline salatü selam edecek. Üç, hamdele, besmele, hamdele, salvele, dua. Besmele, hamdele, salvele, dua. Salvele ne demek? Salatü selam demek. Es-salatü ve selam getirmek demek. Dua da Peygamber Efendimiz'den sonra onun yolunda yürüyen ashabına, etbaına, salihlere, evliyaullah'a dua. Böyle başlanırsa iyi olur. Besmelesiz bir iş başlandı mı sonu fena olur. İnsan evlenirken besmele çekecek, zifafa girerken besmele çekecek. Her şeyin Allah'tan hayırlısını isteyecek. Sonunu da düşünecek. Sonunu iyice düşünecek. Sonu hayırlıysa yapacak. Zaten niyet ondan sonra teşekkül ediyor. Niyet ondan sonra teşekkül ediyor. Niyeti iyi olacak bir kere. Ben Allah'ın rızasına uygun işleri yapmaya niyetlendim Müslüman olarak. Allah'ın rızasına uygun olmayan işleri yapmamaya niyetlendim. Ana zihniyetimiz kafamıza temel bu olacak hepimiz. Benim hayattaki felsefem şu arkadaşım. Ben Allah rızasına uygun olan her işte varım. Allah'ın rızasına aykırı hiçbir işte yokum. Beni oralarda hiç umma, bekleme, çağırma. Oralara ben gelmem. Karlı arkadaş, çok büyük menfaat var. Milyonlar sahibi olacaksın. Sarı renkli bir efendim Mercedes olacak bilmem. Olsun. Allah'ın rızasına aykırıysa istemem. İstemem dünyayı, istemem fani lezzetleri, istemem haramları, istemem haram keyifleri, nefsani şehevatı vesaireyi. İnsan onları bir tarafa bırakacak. Her yaptığı işi Allah için yapacak. Aldığını Allah için alıyorsa, verdiğini Allah için veriyorsa, sevdiğini Allah için seviyorsa, kızdığını Allah için kızıyorsa, sözünü Allah için söylüyorsa, işini Allah için yapıyorsa, işte imanını kemale erdirmiş insan budur. Böyle yapmıyor. Lambur lumbur, paldır küldür. Biz imtihanla alırdık. Mülakat da yapardık. Fakülteye talebe alacağımız zaman sorardım. Niye geldin bu fakülteye? Ne yapmak istiyorsun? Herkes bir laf söylüyor. Herkes bir laf söylüyor. Niyet önemli. Talebelik yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Üniversiteye gidiyorsun. Niye gidiyorsun? Falanca fakülteye girdin. Neden girdin? Niyet çok önemli. Her şeyi Allah rızası için yapacak bir seviyeye gelmemiz lazım. Eğer o seviyede değilsek, o zaman Allah için yapılmayan bir şey de tabii sevap da olmaz, hayır da bereket de olmaz. Bu ana temel zihniyeti içimize yerleştirelim ve her işimizi bu esaslara göre yapmaya kendimizi küçükten beri alıştıralım. Hiç ummadığın şeylerde bile düşünürsen çok tatlı sonuçlar çıkar. Bak yemeği düşünmezdim ben eskiden. Ta duyuncaya kadar efendim yemeğe, ibadete, taatte kuvvet kazanmak için oturuyorum diyen zatı görünceye kadar düşünmüyordum. Yemek niye ya? Yeriz ya işte karnımız acıkınca yemek yeriz. Olmaz. Yemeği güçleneyim, kuvvetleneyim de Allah'a iyi ibadet edebileyim diye yiyoruz. Yememiz de Allah için. Peki efendim işte Ramazan'da veya pazartesi günü, perşembe günü yemek yemiyorsun o zaman da. O zaman da Peygamber Efendimiz oruç tutmayı tavsiye etmiş de ondan tutuyorum. Bak neden? Peygamber Efendimiz'e uymak arzunda. Bak icabında nasıl yemekten vazgeçiyor? İcabında yemeği nasıl, ne niyetle yiyor? Evleneceğim ben. Niye? Evleneyim de Allah bana bir çocuk versin, bir onu bir güzel Müslüman yetiştireyim ki dillere destan olsun. Abdullah İbn-i Mübarek gibi yetiştireyim. Tamam. Niyet güzel, halis. Ne güzel. Kimse öyle yapmıyor. Kimse gidiyor, birisiyle bir hayat ortaklığı kuruyor, ondan sonra da şikayetler. Bin bir tane şikayet geliyor bize. Hocam karımdan illallah, efendim şöyledir, böyledir, bilmem ne. İşte evlenmiş bulunduk bir kere, sevmiş bulundum bir kere, gayrine çare dediği gibi şairi, şarkıcının. İlk önce gözü kapalı bir aldanıyor, bir evleniyor. Ondan sonra kendisinin aklı başına geliyor. Tevbekar oluyor. Namaza başlıyor. Oruca başlıyor. Efendim sakal bırakacak kadın karşısında. Bırakma. Efendim hacca gidecek kadın karşısında. Gitme. Sübhanallah. Hanım başını kapat. Kapatmam ben. Öyle mi? Arkadaşlardan tanıdığım, yani meslekten, iş yerinde tanıştığım kimselerden kimse var. Karısı demiş ki benim başıma karışma. Saçıma başıma karışma. O da peki demiş. Olur mu? Olmaz. Neden? Er-ricalu kavvamune alennisa. Erkekler kadınların nikahta, evlilikte amiridir. Yöneticisidir ve mesulüdür. Öyle kuru kuruya bir yönetim üstünlüğü, efelik satmak değil. Koruyacaksın, yöneteceksin, besleyeceksin, doyuracaksın, giydireceksin. Her şey senin omuzunda. Allah bir selahiyet veriyor ama sorumluluklarla beraber veriyor. Peki tamam hanım, senin dediğin olsun, sen başını aç, ben de bu işe razıyım, ben de bu evliliğe devam ediyorum. Olur mu öyle şey? Olmaz. Hanım bu baş kapanacak. Başka çaresi yok. Allah'ın emri bu. Evlendiğimiz zaman bu pazarlığı yapmamıştık. Aklım sonradan başıma geldi. Yani Müslüman oldum şimdi. Ben de o zaman içki içiyordum. Ben de o zaman meyhaneye gidiyordum. Ben de o zaman dans ediyordum diyebilir. Ama şimdi anladım gerçekleri. Bak efendim İngiliz bile Müslüman oluyor. Hoşuma gitti. Allah razı olsun. Buradan iki tane hoca gönderdik. Efendim Avustralya'da arkadaşlarımız kurs yapıyorlardı. Bizi çağırmışlardı. Biz hastayız, ameliyatlıyız. Dedik iki arkadaş gönderdik. Çok güzel olmuş. 250 kişi toplanmış. 11 gün eğitim görmüşler. Allah razı olsun. Hocalardan da, benim gönderdiğim hocalardan da çok memnun olmuşlar. 4 tanesi de Müslüman olmuş. Avustralya'dan. İnsanın eliyle bir insanın Müslüman olması dünyalara değer. Milyonlara, milyarlara değer. Bir insanın dünyasını, ahiretini kurtarmaya vesile olmuş oluyorsun. Ömrü boyunca yapacağı ibadetlerin sevabı sana geliyor. Bayram ettim yani. Hoşuma gitti. Yüzüm güldü. Keyfim yerine geldi yani. Her işi Allah için yapmaya alıştıralım kendimizi. Çoluk çocuğumuzu da öyle yetiştirmeye gayret edelim. Ve Allah'ın hükmüne göre, Kur'an'ın emrine göre, ahlakın gösterdiği istikamette dürüstçe, edeplice, ahlaklıca şöyle pırıl pırıl nurlu ömür sürelim inşallah. İkinci hadis-i şerif, tabi bizim bu kitabımız, takip ettiğimiz kitap, konularına göre kitap değil, hadisin başındaki kelimenin harfine göre alfabetik bir kitap olduğundan her hadiste konu değişecek. Şimdi bak, başka bir konuya geçti. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İza ersette kelbekel mükellebi ve zekerte ve semmeyte fekül ma emseke aleyke kelbükel mükellebi ve in katele ve in ersette kelbekellezi leyse bi mükellebin ve edrekte zekatehu fekül ve kül ma redde aleyke sehnüke ve in katele ve semmillah. Bu Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un kaynakların Ebi Saleme'den, radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif, avcılıkla ilgili. Avlanmak İslam'da belli özel yerler ve günler hariç serbesttir, helaldir. Avlanmak serbesttir. Yani bir insan av avlayabilir, yiyebilir, helaldir. Müslüman olarak, yani İslami zihniyetle, hani Allah müsaade etmiş. Neden? Koyunlar, kuşlar, balıklar, Allah her şeyi insan olduğu için yaratmış. Muhterem kardeşlerim. İki cihanı Beni Adem için yarattı Allah. Yani şu Hazreti Adem atamızın evlatları olan bizler için yaratmış Allah iki cihanı. Hem dünyayı hem ahireti. Allah iki cihanı Beni Adem için yarattı. Hepsi ağaçlar, kuşlar, koyunlar, develer, efendim mallar, mülkler, ay, güneş, bulut, yıldız, yağmur, çimen, nebat, bitki, su, hava, gıda, hepsi insanların hizmetinde. Hepsi insanların hizmetinde. Şehzadi Gülistan isimli kitabında diyor ki, yağmur, bulut, rüzgar, güneş, ay, gök, yer, hepsi senin hizmetinde ve hepsi tıkır tıkır vazifelerini yapıyorlar. Sana karşı hizmette kusur etmiyorlar. Yağmur yağdırıyor, yer bitiriyor, efendim meyveler oluyor, güneş kızarttırıyor, efendim sen de yiyorsun. Diyor ki, insafa sığar mı be insanoğlu? Etrafındaki bütün yaratıklar sana hizmet edeceğiz diye hepsi Allah'a itaat ediyorlar da bunların hepsini Allah senin hizmetine vermiş de bu kadar seni aziz kılmış da sen Allah'a itaat etmezsen yakışık alır mı diyor. Hepsi Allah'a itaat ediyorlar sana hizmet için. Onların Allah'a sana hizmet için itaat ettikleri, sana hizmet ettikleri halde öyle yaratılmış olmasına rağmen sen Allah'a itaat etmiyorsun. Yakışık alır mı? Allah her şeyi senin için yaratmış. Sen Allah'a itaat etmiyorsun. Allah iki cihanı Beni Adem için yarattı. Beni Adem'i de kendi marifeti için yarattı. Ne demek? İnsanoğlunu da kendisini bilsin de marifetullah'a ersin de insanı kamil olsun diye yarattı. Dağda kafa gezdirsin diye yaratmadı ki eğlensin, vur patlasın, çal oynasın tarzında ömrü geçirsin diye yaratmadı ki, yılbaşında hindi dolması yesin diye yaratmadı ki, içki içsin diye yaratmadı ki, zina işlesin, kumar oynasın diye yaratmadı ki. Neden yarattı Allah? Beni Adem'i kendisini bilsinler diye yarattı. Bilecek bir varlık yarattı. Kafa verdi, akıl verdi, zihin verdi, fikir verdi, mantık verdi, şuur verdi, hafıza verdi. Çok çeşitli manevi güçlerle, melekelerle yükseltti insanoğlunu. Koyunda yok bu haller. Balıkta yok. Kuşta yok. Sende var. Bu kabiliyetleri hepsini sana verdi. Ta ki sen Allah'ı bilesin, bulasın, Allah'a güzel kulluk edesin diye. Ve ma haraktül cinne vel inse illa liya'budur. Bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ibadet etmek. Bizim gayemiz kapalı çarşıda dükkan işletmek değil. Bizim gayemiz şu veya bu değil. Bizim asıl gayemiz ne olmalı? Allah'a güzel kulluk etmek olmalı. Muhterem kardeşim. Kaç kişi biliyor bu işi? Çok az insan biliyor. Şu camidekiler belki biliyor ama bu camidekiler İstanbul'un kaçta kaçı? 10 milyonun kaçta kaçı? 50 milyonun, 60 milyonun kaçta kaçı? Güler insana. Ben bunu radyoda, televizyonda söylesem, ertesi gün gazetelerin her birisi efendim ateş püskürürler. Bizim canımız yok mu? Hiç eğlenmeyecek miyiz? Yani biz buraya hep ibadete mi geldik? Bre insafsız hoca, kara sakallı bilmem ne. Kim bilir ne der bilmiyoruz yani. Ben demiyorum. Kur'an-ı Kerim diyor. Kur'an-ı Kerim diyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'ı bilmek için yaratıldın, bileceksin. Gafil kalmayacaksın. Bulamadan kalmayacaksın. Bilemeden, bulamadan ölmeyeceksin. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa entum muslimun. Allah'tan nasıl korkmak lazımsa iyi iman edenler öyle korkun. Vallahi başka türlü ölmeyin. Müslüman olarak ölün yoksa yakarım sizi diyor Allah Celle Celaluhu. Fena ederim sizi diyor. Tehdit var bu ayet-i kerimede. Tir tir titremiş büyükler bu ayet-i kerimeden ağlamışlar. Ve la temutunne illa entum muslimun. Bak Müslüman olarak ölün ha, başka türlü ölüp gelmeyin karşıma diye tehdit var bu ayet-i kerimede. E biz ne yapıyoruz? Kapalı çarşıda dükkan açacağım, efendim bilmem Trabzon'dan mal getireceğim, efendim bilmem nereye mal ihraç edeceğim, efendim bilmem. Namazları ne yaptın? Kılamadım, kusura bakma işte. Ben ne kusura bakacağım? Allah cezanı verecek, belanı bulacaksın. Bana ne? Ama ben kardeşin olarak sevinirim sen de cennete gitsen. Cehenneme düşsen üzülürüm. İnsan üzülmez mi? Efendim karşıda yangın çıkmış, pencereye birisi çıkıyor, kurtarın beni diyor, alevler eteklerini tutuşturmuş, cayır cayır yanıyor. Acımaz mı insan? Acır, çok acırız. Cayır cayır ebediyen yanacak adamlar. Cehenneme düşecek, ebediyen yanacak. Bir yanacak, ondan sonra Allah ciltlerini, vücutlarını, derilerini tazeleyecek, gene yanacak. Gene tazeleyecek, gene yanacak. Azap devamlı. Bir yapıp da olup bitme tarzında değil. Dünyada insan bir defa ölür, orada azap devamlı. Şimdi işte insanın bunları bilmesi lazım. Şimdi Allah avlanmayı helal kılmış. Var mı bir diyeceğim? Efendim Hindistan'da bir mezhep varmış, Japonya'da bilmem hangi felsefi doktrin varmış da efendim hayvanları koruma cemiyeti varmış da. Şimdi kızdırma kafama. Varsa var. Allah müsaade ediyor. Allah bizim için yaratmış. Sen ne karışıyorsun? Çekil be. Kenara çekil. Kes sesini. Sanki kendisi yemiyor. Yemeyenler de var ama sanki otun canı yok. Otun da bir canı var. Otu koparıyorsun, eti yemiyorsun filan. Allah müsaade etmiş. Müsaade etmeseydi yemezdik. Aşıklısı değiliz. Allah'ın yasak ettiği şeye hiç heves bile etmiyoruz. Elhamdülillah bizi böyle yetiştiren büyüklerimizden Allah razı olsun. Allah'ın haram kıldığına tenezzül edip bakmak bile gelmiyor içimize. Elhamdülillah. Helalleri bize yetiyor. Helal etmiş. Avlanmak helal. Tamam. Hangi avlanmak helal? Deniz avı helal. Balıkları avlayabilir, yiyebilir. Efendim, deniz avı veya kara avı olabilir. Eti yenmeyen hayvanlar vardır. Bunlar umumiyetle et yiyici, parçalayıcı kuşlar ve yer hayvanlarıdır. Ötekiler yenilebilir, ot yiyenler yenilebilir. Denizdeki balıklar, balık türünden mahlukat yenir. Ötekiler bizim mezhebimize göre kerahati tahrimiyle ile mekruhtur. Balık şeklinde olmayan deniz ürünleri, atopod, balık şeklinde değil, 8 tane kolu var. Efendim mürekkep balığı, efendim midye, efendim istiridye, ıstakoz, yengeç, efendim karides. Bunlar bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre yani. Tabii içimizde belki Şafii filan da vardır. Hanefi mezhebine göre bunlar kerahati tahrimiye ile mekruhtur. Çünkü taban müstekreh olan efendim şeylerdir. Yaratıklardır diye o deniz yaratıklarını tahrimen mekruh saymış bizim mezhebimiz. Başka mezheplerde şey efendim deniz ürünlerinin hepsi yenilir diye hüküm var. Öteki mezheplerde. Ayet-i kerimede de efendim uhulle leküm saydül bahri ve taamuhu meta'elleküm ve lisseyyare diye o ayet-i kerime deniz avını meşru olduğunu gösteren ayet-i kerime o. Evet. Üçüncü hadis-i şerif de aynı konuda fakat kelimeler, ifadeler biraz daha farklı. Onu da hızlı okuyuverelim. Çünkü anlattığımız konuda bir şey bu. İza erseltek kilâbekel muallemeti kilâbekel muallemete ve zekertesmallâhi fekül ma emsekne aleyke ve in katelne illa en ye'külel kelbu fe inni ehâfu en yeküne innema emsekehu ala nefsihi ve in halataha kilabun min gayriha fela te'kül fe inneke la tedri eyyuha katele ve in remete sayde fe vecettehu ba'de yevmin ev yevmeyni leyse bihi illa esere sehmike fekül ve in vaka'a fil ma'i fela te'kül. Bu da Buhari'de, Müslim'de vesairede Adi İbni Hatim'den rivayet edilmiş radıyallahu anh bir hadis-i şerif. Tabi bunları da öğrenmemiz lazım. Çıkıyor karşımıza. Efendim, İza ersente kilâbekel muallemeti, talimli, öğretilmiş, terbiye edilmiş köpeklerini avda salıverdin mi ve zekertesmallah, Bismillahirrahmanirrahim diye salarken besmeleyi de çektin mi, fekül ma emsekne aleyke. Tuttukları avı ye, yiyebilirsin, helal demek yani. Kül demek orada hemen pişirmeden yeme manasına değil yani, helal oluyor demek yani, yenilebilir, eve getirdiğin zaman yenilebilir demek. Ve in katerne, o yani o avı avlarken öldürmüş bile olsalar ye artık. Çünkü besmeleyle salıverdin köpekleri, talimli köpekler, o zaman yiyebilirsin. Helal olur demek yani. İlla en ye'külel kelbu fe inni ehafu en yekune innema emsekehu ala nefsi. Köpeğin yediğini yeme diyor. Yani köpek bazen avcunun avladığını yer. O zaman sahibi onu bir terbiye ediyor, dövüyor mu, ne yapıyorsa iğnemi batırıyor ağzına, cezalandırıyor falan, yapmasın bunu diye bazen yer. Yemişse o helal değildir, onu yeme diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bu avı, bu köpek kendi tabiatının eseri olarak, o yırtıcılığının eseri olarak avlamış gibi oluyor, terbiye edildiğinden değil. Yemişse o avı yeme artık. Yemeden tutarsa, ölmüş bile olsa yiyebilirsin. Bak ne kadar ince ince şeyler öğrenmek lazım bunları ki şey olmasın. Fe inni ehafu en yekune innema emsekehu ala nefsi. Kendisi için avlamış olmasından ben tereddüt ederim, korkarım. Onun için yememek daha ihtiyatlıdır diye Efendimiz yememeyi tavsiye buyurmuş. Ve in halatahuma kilabun min gayriha. Senin talimli köpeklerinden başka köpekler de ava hücum etmişse ve beraberce tutmuşlarsa avı, fela te'kül, yeme diyor Efendimiz. Neden? Hangisinin öldüğünü bilmiyorsun da ondan. Hangisi öldürdü bu şeyi tuttu bilmiyorsun. Fe inneke la tedri eyyuha katele. Hangisi avı avladı ve öldürdü bilmediğinden belki talimsiz köpek yırtıcı hayvanlık tabiatından dolayı onu avlamıştır. O zaman o haram oluyor. Onu yeme. Kendi köpeğinin şey yaptığı kesin değilse, başka köpekler karışmışsa. Ve in remeyte sayde fe vecette hubade yevmin ev yevmeyni. Sen oku attın, avı o zaman bulamadın da bir gün sonra veya iki gün sonra buldun. Leyse bihi illa esere sehmik. Senin okundan başka bir iz yok. Senin okunla ölmüş. Fekül. O da helaldir. Onu da yiyebilirsin. Ve in vaka fil ma'i fela tekül. Suyun içine düşmüşse yeme. Derede buldun. Kazı. Oh ya. Yani öyle olduğu zaman yani bir iki gün sonra suyun içinde onu yeme diye talimi Efendimizin öğretmesi bu. Özetleyecek olursak, İslam'da av, hac mevsimi dışında, harem-i şerif dışında, efendim, helal olan bir şey, deniz avı, kara avı, helal, yenilmeyen hayvanlar var, bunları öğrenmemiz lazım. İlmihal kitaplarını okumamız lazım. Muhterem kardeşlerim, birisi diyor ki bana, işte, çocuklar diyor, ısrar ettiler, almadığımız zaman da komşunun evine gidiyorlar, telesafir oluyorlar, efendim, onun için eve bir televizyon aldım diyor. Dedim ki vallahi hiç karışmam, vebali sana. Yani o senden habersiz telesafir komşunun evine gidiyor, vebali ona, ama sen eve televizyonu aldın da vebali sana. Bunun şakası yok. Çıktı kadın oynadı, şarkıyı söyledi, kolunu bacağını gösterdi, günahı sana. Ona da var, sana da var. Bu işin yağması yok, şakası yok yani. Böyle şey olmaz. İze se'zene ahadüküm selâten felem yü'zen lehu fel yerci. Yani helali helal bileceğiz, haramı haram bileceğiz. Efendim böyle sağa sola kaymadan şeyimizi yapacağız. Bir de ben ona dedim ki bak, sen eve televizyonu alıyorsun. Ne oluyor? Televizyon, telefisyon, telef. Zamanı telef makinesi. Neden? 5 tane mi 6 tane mi program var? Bakalım şunda ne diyor, bakalım bunda ne diyor, bakalım bunda ne var? Ha bu film güzelmiş, bunu seyredelim. Ha bu bittikten sonra başka hangi film var? Zaman ne oluyor? Telef oluyor. Televizyon olan evde hafız olamaz. Çocuk neden? Televizyon var. Çocuk sen yokken seyredecek, annesi yokken seyredecek, okuldan geldiği zaman seyredecek. Hafız olamaz, alim olamaz. İlim yapılamaz. Dini bilgiler öğrenilemez. Neden? Telef makinesi var. Zaman telef oluyor. Telef makinesi olduğundan. Eğer çocuğunu alim yetiştirmek istiyorsan, hafız yetiştirmek istiyorsan, kendin evde hayır bereket olsun istiyorsan, telefi kaldıracaksın ortada. Hocam yani televizyon makinesinin ne günahı var? Şeytan bunun neresinde? İçinde mi, dışında mı, sağında mı, solunda mı? Bu kullanışa bağlı bir şey. Bizim burada da televizyon makinesi var. Buradaki benim vaazımı yan tarafta seyrediyor, aşağıda seyrediyorlar konuşmayı. Kullanışa bağlı. Bıçak, kullanışa bağlı. Silah, kullanışa bağlı. Para, kullanışa bağlı. Ama eve o televizyonu aldın mı bunları öğrenemezsin. Okuyamazsın, çocukları toplayamazsın. Kaçarlar. Hiç almayacaksın, hiç alıştırmayacaksın. Tadını tattırdın mı bıraktırması zordur. İçkiye alışan sarhoşu bıraktırmak zordur. Artık o meyhane köşesinde çatlayacak, patlayacak, ölecek. Alıştın bir kere zor. En iyisi alıştırmamak. Bu gibi konuları öğrenmemiz lazım. Ve evimizde bir ilim saati olması lazım. Çocuklar, bizim evimizde saat 8 ile 9 arasında dini konular okunacak. Tamam mı? O vakte hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Hiçbirinizden. Burada böyle karşımda dizileceksiniz. Albayın efendim tadat yaptığı gibi hepinizi tadat edeceğim. Sayacağım. Hepiniz tam olacaksınız. Bulaşıkları yıkayıvereyim de öyle geleyim. Öyle şey yok. Bulaşık kalsın, gece yarısı yıka ama saat 8 ile 9 arasında şurada karşıma gel. Dersim var, yarın imtihan olacağız, yazdı. Sıfır al. Geç öyle. Sıfır bile alacak olsan şu dersi yap. Her gün bir saat bunları okusak dinimizi öğreniriz. Namaz nasıl kılınacak? Oruç nasıl tutulacak? Neleri yememiz lazım, neleri yememek lazım? Bunları kimse bir şey bilmiyor. Hiçbir şey, haramdan, helalden haberi yok. Neden? Okuyacak vakit yok. Kendisi İmam Hatip'e gitmemiş. Baba bilmez, anne bilmez. Evde televizyon var. Eve gazete geliyor, mecmua geliyor, müsteşcen yayın geliyor. Her türlü menfi şey öğreniliyor. Hiçbir müsbet öğretim yok. Ondan sonra bekle ki çocuk hayırlı evlat olsun. Çocuk benim yolumda gitmedi. Başka türlü bir insan oldu. Bana asi oldu. Sen ne ektin ki? Ne bekliyorsun yani? Diken ektiğin yerde şey mi bekliyorsun? Buğday mı bitecek sanıyorsun? Diken ektiğin yerden diken çıkar. Ne ekersen onu biçersin. Onun için zaman ayıracağız demek istiyorum. Hani burada mesela bir konu geldi. Av helaldir. Şu hayvanlar yenilir, bunlar yenilmez. Önemli bir şey bu. Ne helal ne haram. Bunu öğrenmek önemli. Çünkü haram lokma yedi mi insan 40 sabah namazı kabul olmuyor. Hadi buyur. Bir haram lokma yediğin zaman 40 sabah namazı kabul olmuyor muhterem kardeşlerim. Haramdan kaçınmadan ne dervişlik olur ne Müslümanlık olur. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik mi olur? Sen derviş olamazsın diyor. Yunus o zamandan söylemiş. İlahi olarak dinliyoruz. Çok güzel söylemiş. Sağ olsun Yunus, var olsun filan diyoruz. Ama işin doğrusu da bu. Yani haram lokma yememeye de dikkat etmek lazım. 4. hadis-i şerif. Ve bunları da öğretmek lazım, okutmak lazım. Şeyi hatırlıyorum ben. Kennedy'lerin babası, öldürülen bir John Foster Kennedy miydi? Neydi? Birisi vardı. Onları okudum. Robert Kennedy, bilmem ne Kennedy, bir sürü Kennedy'ler sonra türedi. Onları okudum ben, hayatlarını. Babaları akşamleyin otoritermiş, sofranın etrafında hepsini hazır istermiş. Bütün çocuklar, hani filmlerde filan görülüyor, uzun bir masa oluyor, mumlar yakılı filan. Baba ortaya, uca oturuyor, anne öteki uca oturuyor. Çocuklar diziliyor ve akademik yani bilimsel konuşmalar açılırmış. Herkes fikrini söylermiş filan. Yani baba çocuklarını fikir yürütmeye, muhakeme yürütmeye, konuşmaya alıştırıyor. Tabii ciddi bir eğitimin sonunda kimisi reis-i cumhur oldu, kimisi senatör oldu, kimisi şu oldu, bu oldu. Ama yani dünya şeyi de fakat çocuğunu şey yetiştirmiş. Yani ciddi yetiştirmiş. Bizim evimizde hiçbir ilim öğrenme saati yok, kitap okuma saati yok. Kitap okuma tutkuların en güzelidir diyor birisi. Var mı böyle bir tutkun? Yani aşkların, muhabbetlerin, tutkuların en güzeli neymiş? Kitap okumakmış. Var mı böyle bir tutkun senin? Yok. Yani ne yaparsın? Nefes alırım, su içerim, yemek yerim, yaşarım. Ya bu da gıda. İlim de gıda. Hem de en kıymetli gıda. Ve ilim öğrendiğin zaman en büyük sevabı kazanıyorsun. Böyle şey yapmıyor millet. Kitap okumaktan yana yok. Şimdi yayın evi çalıştıran birisinden duydum. Bizim zamanı Müslümanlar okumuyor diyormuş. Okumuyor. Ne olacak? Efendim video kasete döndürecek işi. Çünkü millet okumuyor ancak seyrediyor. Veyahut ses bandı, tape bandı olacak. İşte arabayla giderken şeyine koyacak. Efendim arabanın şeyine oradan dinleyecek. Ankara'ya gidinceye kadar 6 saat işte. Efendim oradan konuşma. Yarısında da bıkar artık kapatır filan. Neyse yolda ne öğrenirse o filan oluyor. Ona da razıyız da ama insan ciddi kitapları okumalı. Okuma alışkanlığı, okuma tutkusu yoksa bir insanda o büyük bir insan olamaz. O çocuk o evden büyük bir insan yetişmez. Okuma alışkanlığı olacak. Bunu önemli bir şey olarak uygulamaya geçin. Sonuncu hadis-i şerifi okuyorum. Bugünün sonuncu hadisi şerifini. İze se'zene ahadüküm selâsen felem yü'zen lehu fel yerci'. Bu da pek çok kaynaklardan Ebu Musa ve Ebu Said ve efendim daha başka ravilerden Rıdvanullah aleyhi mecmain rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz 3 defa izin istediği halde İzin verilmezse dönsün. Ne demek bu? İslam'ın adabı muaşereti var. Adabı muaşeret. Nezaket kaideleri. Bunları öğreneceksiniz. Geçen haftalar söyledim. Efendim Mecmu'l Adab diye bir kitap yazmış Çarşamba Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi mi? Efendim. Orada her şeyin adabını yazmış. Böyle kitaplara büyük ihtiyaç var. Her şeyin adabına uygun yapmayı öğrenmemiz lazım. Adaptan birisi de nedir? Bir yere gittiği zaman insan kapıda 3 defa izin isteyecek. Birisinin evine ziyarete gitti. Bir kapıya gitti. Ev veya büro veya kapalı bir kapı. Oraya gittiği zaman kapıda 3 defa izin isteyecek. Bu izin istemek efendim muhtelif şekillerde olur. Seslenmekle olur. Filanca evde mi acaba? Orada kimse yok mu? Filan gibi böyle bir şeyler. Veya vurmakla olur. Tak tak tak. Vurursun. Efendim eskiden tokmak vardı kapıların. Şeyi vardı vurulurdu. Efendim şimdi zil var. Zil vuruyorsun. Efendim cik cik cik kuş sesi çıkıyor veya zil zırlıyor. Efendim içeriden bir ikaz yani. Şimdi 3 defa izin isteyecek. Eğer İzin verilmezse yani kapı açılmazsa yani içeri girme müsaadesi olmazsa o zaman dön. 3'ten fazla zorlama deniliyor. Hadis-i şerifte tavsiye bu. İslam nezaket dini olduğundan şimdi bu devirde sizin yapa geldiğiniz şeylerden ya normal gayet normal demeyin. Bu törelerin adetlerin hiçbirisinin olmadığı bir topluma bir cemiyete Resulullah Efendimiz bütün bunları adab olarak öğretti. Millet sellemehü selam paldır küldür girer çıkardı. Evlerinde kapısı yoktu. İnşaatlar muntazam değildi. Efendim hurma dallarındandı. Evin kapısı olan yere belki bir örtü asılıyordu. Her şey böyleydi yani. Şimdi çifte kapılar, demir kapılar, çifte kilitler, efendim ziller bilmem her şey var şimdi ama eskiden böyle değilken Efendimiz diyor ki bir insanın yanına patladak girme. İzin istenecek. Kapalı bir kapıdan izin istenecek. 3 defa izin istenecek. Verilirse girilecek. Verilmezse veya cevap olmazsa dönülecek. Bir insan bir kapıya gittiği zaman kapıya direkt de durmayacak. Sağ yanını veya arkasını dönecek. Efendim yani yüzü oraya bakmayacak. Kapı açıldı gıcırt. Kim o? Ahmet Bey evde mi efendim? Onu görecektim de. Ben filanca. Çünkü kapıyı açan kadın açık olabilir. Hatta bir insan açık ve açık kapı ve pencereden muhterem kardeşlerim baksa içeri girmiş gibi günah olur diyor Peygamber Efendimiz. İslami teori böyle. Başkasının kapısına, penceresine de açık şeye de bakmayacak. Öyle her tarafa şey yapmak yok. Açık bile olsa bakmayacak. Onun için kapıda da böyle direkt kapıya doğru durmayacak. Yanını dönmüş olacak veya arkası dönük başka yere bakıyormuş gibi. Görmemek için yani. Açılan, ilk açıldığı anda görmemek için. Şimdi gerçi gözetleme delikleri falan var kapılarda. Millet içeriden bakıyor, kimin olduğunu anlıyor ama kapı olsun yani onların olmadığı zamandan. Üç defa çalınır, ondan sonra açılırsa, maksat beyan edilir, davet edilirse içeri girilir. Müsait değil denilirse darılmadan dönülür. Çünkü müsait olmayabilir. Ev halidir, bin bir türlü şey vardır. Müsait de olmayabilir. Bu olgunluğu da göstermesi lazım insanın. Mümkünse önceden tabii geleceğini bildirmesi, telefon etmesi uygun olur. Saat alması uygun olur. Bunlar da güzel kaideler, nezaket kaideleri efendim izin alacak. Kur'an-ı Kerim'de de efendim böyle bu hususa dair adab beyan edilmiş. Biz de her işimizi adaba uygun bir tarzda yapmaya gayret edelim. Allah hepimizden efendim razı olsun ve her işimizi nezaket kaidelerine, adaba uygun tarzda yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ömrümüzü arif, edip, zarif, kamil, salih kullar olarak yaşamayı, geçirmeyi, Rabbimizin huzuruna sevaplar kazanmış yüzü ak, anla açık varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Salavat-ı Şerife. İki elem neşrah reke suresi besmele ile. Bir gülhü Allah'u ahad besmeleyle. Üç salavat-ı şerife. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Allah. Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Salaten ve selamen daimeyn mütelazimeyn ila yevmiddin. Aşr-ı Şerif. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu vesselamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, hatme hacegâhımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu 5 adet hatme Kur'an-ı Kerim'i, çekilmiş olan 4400 adet salat-ı tefriciyeyi, okunmuş olan 41 adet Yasin-i Şerif'i, sair ibadet ve taatlerimizde lütfunla, kereminle, eksiklerine, hatalarına, kusurlarına rağmen ahsen ve etam olarak makbul eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminden bizlere ecri cezil sevabı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Biz hasıl olan ücru mesubatı evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye etmek istiyoruz. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek âlinin, pak ashabının, etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, Peygamber Efendimizin vekilleri ve halifeleri ve varisleri, ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasılîn, saadat-ı turuk-ı aliyemizin cümlesinin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan Sadat ve Meşayit-i Aliye'mize ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edelim. Söyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlere, şehitlere, gazilere, ashab-ı hayrat-ı hasenata ve şu ilim meclisinde hazır bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Onlara da vasıla ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini vesair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabir istirahatlerini müjdad eyle ya Rabbi. Seyyiatı olanların seyyiatlarını hasenata tebdil ve tahvil eyle. Azapları olanların azaplarını def'ü, ref'ü, izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, biz yaşayan mümin kullarına da sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle. Sevdiğin hayırlı işleri yapmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi nasip eyle. Efendimizin sünnetine sarılmayı nasip eyle. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'yi yaşayıp, ihya edip, yaşatıp, böylece şehit sevapları, yüzlerce şehit sevabı kazanmayı cümlemize ayrı ayrı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi nesillerimizi, zürriyetlerimizi, mesuliyetlerimize uygun olarak mümin-i kamiller olarak yetiştirmeyi ve onların mümin-i kamiller olmalarını lütfunla kereminle nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize helal, temiz rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Hasta kardeşlerimize, dertli kardeşlerimize şifalar, devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu kardeşlerimizin borçlarını ödemelerini nasip eyle ya Rabbi. Sıkıntıda olan kardeşlerimizi feraha eriştir ya Rabbi. İmtihanları olan genç kardeşlerimizi imtihanlarında üstün muvaffakiyetlerle muvaffak eyleyip ümmet-i Muhammed'e faydalı o elemanlar olarak yetişmelerini nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi ve sair İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, kıtlıklardan, zelzelelerden, semavi ve arazi afetlerden, zalimlerin, fasıkların, facirlerin, kafirlerin galebesinden, baskısından, zulmünden, düşmanların istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. Müslümanları iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Zilletten kurtar ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve müeyyed ve muzaffer eyle ya Rabbi. Müslümanların arasındaki tefrikaları izale eyle ya Rabbi. Dağınıklıkları toplattır ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i birleştir ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İslam'ı tebliğ etmeyi, irşat çalışmaları yapmayı, tebliğ çalışmaları yapmayı, ilahi kelimetullah için ömrümüzü, malımızı, her türlü imkanımızı sarf etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin yolunda, senin dinini aziz kılmak için malımızla, canımızla, her türlü imkanımızla, her çeşidiyle cihat yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Nefislerimizi yenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Nefsimizi terbiye ve tezkiye etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ahlakımızı güzelleştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize helal rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Evvelce bulaştığımız haramlar ve günahlar varsa bizi onlardan kurtar ve onların tesirlerini üzerimizden sil ya Rabbi. Cezalarını üzerimizden kaldır ya Rabbi. Sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Bir gün gelip de ömrümüz bittiğinde, vademiz sona erdiğinde, sevdiğin bir hal üzereyken, sevaplı bir yoldayken, hac yolundayken, cami yolundayken, Kabe'deyken, Mescid-i Haram'dayken, cami içindeyken, oruçluyken, abdestliyken, dilimiz zikrinden meşgulken ve buyurun beraber diyelim: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek sevdiğim bir kul olarak ahirete göçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kabire konulduğumuzda kabrimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle buluştur ya Rabbi. Onlarla beraber haşreyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına uğratma ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Duhul-i evvelin ile Firdevs-i Âlâ'na dahil eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Cemaline nazar etmek nimetine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel cemil ve bi hürmeti eşşuhuru selase ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Çok sorular geldi. Şimdi cevaplandırmak istiyorum ben ama arka tarafta da ders alacaklar oluyor. Onlar geç kalıyor. Olsa o zaman ders almadan gidiyorlar. Onların da mahsuru oluyor. Ben bu soruları toplayayım. Efendim, soru sahipleri gelsinler, bana sorsunlar. Eğer gelmezlerse gene imam kardeşimize veririz. Şu tahtada yazıyorduk eskiden. Orada cevaplarını yazarlar. Önümüzdeki hafta alırlar. Veyahut önemli olanlarını dergilerimizde efendim neşrederiz. İnşallah efendim oradan cevaplarını almış olurlar. O dersleri ihmal etmeyelim. Yani şu ders alacakları mahrum döndürtmeyelim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm.